بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. ويل للمطففين. Ett hårt straff ska möta dem som minskar måtten. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. De som begär exakta mått när de tar emot från folk. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Men när de själva mäter eller väger åt dem, minskar de. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Tror de inte att de kommer att återuppstå? På en mäktig dag. Den dag då människorna ska stå inför världarnas herre. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Sannerligen, för syndarnas register är säkerligen antecknade i sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Och vad kan få dig att inse vad sijjin är? Kitabun marqum. Det är en ingraverad skrift. Wailun yawma idhil lil mukaththibin. Ett hårt straff ska den dagen möta dem som vägrar tro. الذين يكذبون بيوم الدين. De som vägrar tro på domedagen. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Och ingen vägrar tro på den förutom varje syndig överträdare. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. När våra verser reciteras för honom säger han, det är bara tidigare folks falska historier. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Nej. Men det som de brukade begå har övertäckt deras hjärtan. Kalla, innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun. Nej, den dagen ska de säkerligen bli skymda från att se sin herre. Thumma innahum lasalul jahim. Sedan ska de med säkerhet brännas i den djupa elden. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukaththibun. Därefter sägs det, detta är vad ni vägrar tro på. Kalla, inna kitab al-abrar lafi 'illin. Sannerligen, men det rättfärdigas register är säkerligen antecknade i 'illiyun. Wa ma adraka ma 'illiyun. Och vad kan få dig att inse vad religion är? Kitabun marqum. Det är en ingraverad skrift. Yashhaduhu al-muqarrabun. som det som förts nära Allah bevittnar. Innal abrara lafi na'im. De rättfärdiga kommer säkerligen att befinna sig i välbehag. Ala al-ara'ik yanzurun. På utsmyckade troner där de sitter och ser. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Du kan märka ett ljus av belåtenhet i deras ansikten. Yusqawna min rahiqin makhtum. De ska få dricka rent, förseglat vin. Khitamuhu misk. Och fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Vars eftersmak doftar mysk. Låt därför de som tävlar med varandra då tävla om detta. Och mizajuhu min tasnim. Samt är det vinet blandat med tasnim. Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. En källa som det som förts nära Allah dricker ur. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. De som syndade brukade säkerligen skratta åt de som trodde. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Och när de gick förbi dem gjorde de narr av dem genom att blinka åt varandra. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Och när de återvände till sitt eget folk återvände de skämtsamma. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ. Och när de såg dem sade de, dessa människor är säkerligen vilseledda. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Men de har inte skickat som vakare över dem. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Så idag skrattar istället de troende åt förnekarna. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. På utsmyckade troner där de sitter och ser. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Har då inte förnekarna belönats för vad de brukade göra?